99 zł. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni przedstawiciele sejmowych ugrupowań odwiedzają dzisiaj Pałac Prezydencki. U Karola Nawrockiego trwają polityczne konsultacje za zamkniętymi drzwiami. Funkcjonariusz SOP, który zabił swoje dziecko, trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu dożywotnie więzienie. Chińczycy szkolą kadry do podboju kosmosu. Właśnie uruchomiono tam nowatorski kierunek studiów. Od rana trwają spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Prezydent w swoim kalendarzu zarezerwował dla parlamentarzystów cały dzień. Poszczególne ugrupowania zostały zaproszone na inne godziny. Lewica i Koalicja Obywatelska zapowiedziały, że do Pałacu Prezydenckiego nie pójdą. Spotkania z parlamentarzystami rozpoczęły się o godzinie 9. Najpierw rozmowa z przedstawicielami Konfederacji Korony Polskiej, później z Konfederacją. Europosłanka tego ugrupowania Anna Bryłka mówiła w Polskim Radiu, że z prezydentem rozmawiać trzeba. Ja uważam, że akurat to jest dobra inicjatywa ze strony pana prezydenta, że chce rozmawiać osobno nawet ze wszystkimi przedstawicielami klubów i kół poselskich. To jest dobra możliwość wymiany opinii. Politycy lewicy, podobnie jak Koalicji Obywatelskiej, zaproszenia nie przyjęli. Poseł Tomasz Trela zaznaczył, że nie padły żadne konkrety co do tematu spotkania. Jeżeli ktoś myśli, że będzie nas wzywał na dywanik w bliżej nieokreślonym celu, no to nie znamy te numery. Wieczorem prezydent spotka się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. Zaproszenie otrzymali wszyscy parlamentarzyści. Pozostałe kluby reprezentują poszczególni posłowie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest areszt dla funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, zabójcy 4-letniej córki. Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek w jednym z mieszkań w Ustce. Piotr K. ranił też nożem 4 pozostałych członków rodziny. 44-latek przyznał się do winy. Sąd zdecydował o areszcie na 3 miesiące. Sąd rejonowy w Słupsku uwzględnił nasze przesłanki, które wskazaliśmy we wniosku, w tym grożącą wysoką karę i wysoki stopień uprawdopodobnienia podejrzenia popełnienia zarzucanych mu zbrodni, jak również obawę matactwa i wpływanie na przebieg postępowania. Mówiła Magdalena Gadoś z prokuratury w Słupsku. Piotr K. od 23 lat jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. W październiku przeszedł badania okresowe, w tym psychologiczne. Trwa procedura wydalenia go ze służby. Za zabójstwo grozi mu dożywotnie więzienie. Ostrzejsze kary za brawurową jazdę, za organizację nielegalnych wyścigów i ściganie się oraz za prowadzenie na podwójnym gazie albo z zabranym prawem jazdy. Takie zmiany obowiązują już od dzisiaj po nowelizacji kodeksu drogowego oraz innych przepisów. Drift, czyli jazda w kontrolowanym poślizgu, jazda na jednym kole albo organizowanie nielegalnych wyścigów będą słono kosztować. Minimum 1500 zł do nawet 5000 zł, jeżeli sprawa skierowana zostanie do sądu. Mówił Robert Opas z Komendy Głównej Policji i na tym nie koniec. Bardzo istotną kwestią jest wprowadzenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. W konsekwencji kolejnego złamania takiego zakazu dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów może zostać orzeczony przez sąd. Kolejna zmiana to obligatoryjny przepadek pojazdu, jeśli poziom alkoholu u sprawcy wynosił co najmniej 1,5 promila. Druga część zmian uchwalonych przez parlament pod koniec zeszłego roku wejdzie w życie w marcu. To m.in. obowiązkowe noszenie kasków przez młode osoby jeżdżące na hulajnogach. Chińczycy szkolą się do podboju kosmosu. Uniwersytet Chińskiej Akademii Nauk otworzył wydział przygotowujący studentów do podróży międzygwiezdnych. Program nauczania obejmuje 14 dyscyplin i 22 nowe przedmioty specjalistyczne, w tym dynamikę napędów, percepcję środowiska kosmicznego oraz zarządzanie międzyplanetarne. Placówka wprowadza też nowatorskie przedmioty, takie jak socjologia międzygwiezdna i rolnictwo kosmiczne. Studenci mają nie tylko projektować rakiety, ale też badać zjawiska umożliwiające życie poza Układem Słonecznym i poszukiwać planet nadających się do zamieszkania. Chiny ogłosiły też plan budowy orbitalnych centrów danych zasilanych energią słoneczną, które mają obsługiwać procesy sztucznej inteligencji. Koncern kosmiczny China Aerospace zobowiązał się do przeniesienia energochłonnych obliczeń AI na orbitę i stworzenie do 2030 roku przemysłowej kosmicznej chmury. Podobne plany ma Elon Musk. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana. W Krotoszynie, Nowej Rudzie i Szlichtyngowej dostateczna. Najlepiej oddycha się na północy kraju, tam w wielu miejscowościach jakość powietrza jest bardzo dobra. Ponad 10% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Chuck Mangione w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. UKF po Polski Radio.pl. Pani Justyna z Holandii napisała takie słowa. Dzień dobry. Dziękuję za wspaniałe utwory m.in. Starego Dobrego Małżeństwa i Jasa Everetta, które dzisiaj przywróciły dużo wspomnień. Wspaniale jest również razem słuchać muzyki i łączyć się dźwiękiem i dobrą energią. Poproszę o Send It Back Donna Westa. Send it back, John West w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Nasz telefon dzwoni, mamy czas na Państwa zamówienia jeszcze przez 40 minut, więc proszę się pospieszyć, bo już tych zamówień całkiem sporo dzisiaj wpłynęło. Kolejne przed nami. Dzień dobry. Chciałem utwór Backdoor Man The Doorsów poprosić, bo uważam, że ten utwór bardzo rzadko leci, a jest według mnie najlepszy od tego zespołu. Konrad z Kielc. Yeah. Oh. Yeah. Yeah, come on. I'm up.

Smyc w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Teraz otwieramy kolejną, zupełnie inną szufladę z piosenkami. Prośba pani Magdy. Dla tych, którzy dziś nie wyspali się, chciałbym przypomnieć utwór Kawa Joanny Kondrat. Może tę piosenkę macie w swoich zasobach? Mamy. Joanna Kondrat i Kawa. Dzisiaj faktycznie jest dość senny dzień. Mnie osobiście podwójne espresso też nie bardzo pomogło. Dzień dobry. Chciałbym zamówić utwór, którego nie mogę znaleźć na żadnym nośniku. Ani na winylu, ani na CD. A mam na myśli utwór Jak płomień, jak ogień grupy She. Grzegorz, dzwonię z województwa świętokrzyskiego.

Trójce Adriano Celentano. 227-3, jak ten telefon chwilowo już wyłączamy, bo oddamy go kolegom, koleżankom z audycji Tu Myśliwiecka 357. Adres mailowy czynny całą dobę. UKF@polskiradio.pl. A dziś jeszcze dwie propozycje od Państwa. Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc. Jutro nie ma muzycznej poczty, a jutro swoje 75. urodziny obchodzi Phil Collins. Jeśli mógłbym prosić o piękny utwór Do You Remember, jeśli się zmieści. Talked about it

Zapraszamy do reklamy. Finał wyprzedaży w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Telewizor TCL 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego Festiwal Łańcuch 23. 31 stycznia wyjątkowy wieczór. Dwa polskie prawykonania. Kompozycje Goffreda Petrassiego oraz Giorgia Federica Gediniego. W programie również muzyka patrona festiwalu, Witolda Lutosławskiego. Magdalena Bojanowicz-Koziak, Bartosz Koziak oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Macieja Tworka. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program drugi Polskiego Radia. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Wiadomo, że najlepsze promki są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Ser żółty w plastrach Gouda lub Podlaski Światowit 300 gramów. 4,99 za każde z dwóch sztuk przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A tylko w tę środę i czwartek. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Takie okazje tylko w Biedronce. Pozytyw. Fonograficzny debiut Artura Giordano, laureata wielu nagród, w tym Melchiorów 2025 w kategorii Twórca Roku. Po latach opowiadania muzyką przyszedł czas na płytę. Pozytyw. Dźwięk, przestrzeń, emocje. Fonograficzny debiut alchemika dźwięków Artur Giordano. Album dostępny na sklep polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Polecają Radio Lublin i Polskie Radio. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%.